कभी किसी बावे बंगाली बावे के पास सिंदूर करवाने के लिए भी ना जाया करो, किसी पामिस के पास जो कहे कि आपके हाथ पे लाइनें देख के समझा दे कि इतने जिन्न हैं और तुम्हारी किस्मत ये, ऐसे लोगों के पास ना जाया करो। हदीस कहती है मैंने आता अर्राफन औ काहिनन فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم। जो किसी ऐसे शख्स के पास आ जाए जो किस्मत पुड़िया निकालता है और हाथ दे के किस्मत बताता है, सिर्फ पूछ ही लो 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। अगर उसकी बात मान लो तो फिर तुम उधर उसकी बात की तस्दीक करोगे, उधर कुरान के मुनकर हो जाओगे। बाद लोगों को अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी होती है। हमारे एक साथी थे, आजकल पाकिस्तान में नहीं है, वो बैठे होते ना फुटपाथ पे, अगर इतना ये किस्मत बताने वाला होता तो खुद फुटपाथ पे बैठा होता। ये तोते लेके ये किस्मत बताने वाला है, उसकी इत्तेफाक से पहले दो शादियां थी। वो कहता जी हजरत जरा देखिएगा, बड़ी कोशिश की है, वालदेन भी परेशान है, मैं भी परेशान, मेरी शादी नहीं हो रही। उसने देख दो के कहा कि अभी 7 साल नहीं हो गए, उसने एक लगाई उसे, देखे पहले दो संभाली नहीं जाती, कहता 7 साल नहीं होगी। फिर उसने कहा कि आप बड़ी किस्मत जानते हो, तो मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आप ये बताओ कि मैं अभी एक थप्पड़ आपको मारूंगा कि नहीं मारूंगा। वो बंदा समझ गया, मैंने कह दी ना मारूंगा तो फिर तो जरूर मारेगा, मैंने कह दी ना नहीं मारूंगा इसलिए फिर भी मारना। कहते भाई रोजी का मसला है तो जान छोड़ो। यानी किस कदर अजीब लोग हैं जिनके अकायद ठीक नहीं है। اذا لم يكن لديك عقيده او منهج سيخيفك بوما وسيخيفك بسه। तेरा عقيده और منهج नहीं है तो तू उल्लू से भी डरेगा, तू बिल्ली से भी डरेगा। ये बात याद रखना। कितने लोग V8 पे बैठ के निकलते हैं 2.5 करोड़ की गाड़ी पे, जो ही निकले ऊपर से कव्वे ने बोला बस रुको भी रुको, सर क्या हुआ? आज नहीं जाना, ये कौवा ऊपर से गुजर के गया है। अल्लाह के बंदे कौवा कभी गाड़ी के नीचे से भी गुजरा है? वो ऊपर से ही गुजरेगा ना। ओ मैं अब जा रहा था तो बिल्ली काली आ गई, तो क्या काली बिल्ली को पेंट सफेद करवा दे? वो भी अल्लाह की मखलूक है। सच कहा जिसने कहा इज़ा लम यकुल लदैका अकीदा औ मनहज सयुखीफुका बूमा औ बिस्सा, तो उल्लू से भी तुम्हें डर आएगा और बिल्ली से भी डर आएगा। और एक वो लोग हैं कि खोपड़ियां पड़ी हैं और एक शख्स ने घोड़ा बांधा और सोया हुआ है, दूसरा खौफजदा होकर आके कहता है वो तुम्हें पता तुम कहां सोए हुए हो? कहता कौन है आप? कहते देख रहे हो तुम्हें खौफ नहीं आ रहा? कहते मुझे शर्म आती है कि मैं इन खोपड़ियों से डरूं तो मेरा रब कहेगा मेरे सिवा किसी और से भी डरते हो, जाओ चले जाओ और फिर सो गए। जिनके अंदर तौहीद होती है, जिनके अंदर अकीदा और मनज होता है, उन्हें खौफ नहीं आता।